در مورد اینکه چرا به طور نهایی اسلام پیاده نکرده کدوم یک از رفقا داو طلبن بحث کنند؟ خب قانون اخا مرحله اول، قانون دیوان مرحله آخر، ولی اینکه چرا پیاده نشد این مرحله آخر که اخا بود بس رای بکنید ارز کنم آقای خدا جو برای دادن جواب به قسمت اخیر سؤال سومتون من یک سؤال دارم. در تبت زلزله چند تا خونه رو ویران کرده؟ یک شهر مثلا ویران کرده، یک اکیپ پزشکی، یک اکیپ امدادی میره اونجا برای کمک کردن به مردمی که زیر آوارها موندند. این اکیپ از طرف آدم مردم برای اینکه امدادی واقعی باشه نه سوری، از طرف مردم. خب این اکیپ دو تا طرح دارن، ببینم جناب علی کدوم یکی رو تصویب میکنید که اجرا کنند. طرح اول اینه که یه خونه که خراب شده میرن افراد رو از زیر اون آوار بیرون میکشند و نجات میدن از اون خطر. حالا اینا که این عده رو نجات دادن، تمام همتشون رو معطوف کنن برای معالجه کامل و نهایی این عده و بقیه رو بذارن سر حال خودشون. وقتی اینا تواناییشون کامل شد، سالم و سالم شدند و بلند شدند و راه افتادند، اون وقت این اکیپ بره سر وقت مثلا یه خونه دیگه. این یه راهه. راه دوم اینه که این عده رو بیرون کشیدن از زیر آوار، از خطر نجات دادند، بلا فاصله برند دنبال یه خونه خرابه دیگه، افرادی زنده بودن بیرون بیارن، دوباره برن دنبال یکی دیگه، یکی دیگه، یکی دیگه. این دو تا طرح کدوم یکی بهتره؟ درسته؟ کاملا درسته. عرض کنم مبارزه اسلام برای رستگاری انسانها این راه دوم به پیشنهاد کرده، توجیه انسان مؤمن در راه مبارزه در این آیه روشنه که و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان تا آخر. چطور جانبازی نکنید در راه پیاده کردن نظام خدایی و در راه مستضعفین که این به جای خود رساترین تعبیر برای نشان دادن حال انسان‌های ستمکش این کلمه است، کلمه مستضعفینه. هیچ کلمه‌ای به این اندازه رسا نیست، چون تمام حقوق مادی و معنوی همه در این کلمه جمعه. طبق این دستور وقتی عده‌ای مسلمان شدند، اینها اجازه ندارن بشینن تمام مسائل خودشون را حل کنند، جامعه نمونه و ایدئال و مدینه فاضله به وجود بیارند، بعد برن دنبال بدبختی های ملت های دیگر. بلکه به محض اینکه یک عده از فشار نظام های طاغوتی، نظام های امتیازاتی و طبقاتی نجات پیدا کردند، بلا فاصله اینا مسئولیت پیدا می کنند که برن دنبال انسان‌های دیگر که فشار تحمل می‌کنند. و اسلام مرز جغرافیایی، مرز ملی، مرز قومی و عشیرتی نمی‌شناسه. تمام زمین به صورت یک واحد و تمام انسانیت به صورت یک واحد در نظر دین مطرحه. تا وقتی مستضعف در روی کره زمین هست، وظیفه انسان مسلمان در مبارزه برای رستگاری مستضعفین درست مانند وظیفه اون اکیپ امدادیه در بیرون کشیدن اجساد از زیر آوار. به این دلیل میبینیم که در تاریخ مبارزات صدر اسلام که جهاد رنگ واقعی خودش رو داشت، مبارزه بود برای رستگاری انسانها، هیچ وقت جامعه اسلامی جغرافیایی مشخص نشده، مرز جغرافیایی کشیده نشده دور یک مجموعه از انسانها و روی قطعه زمین که تمام همتشون رو در اونجا پیاده کنند، بیارن نظام اسلامی رو تا آخرین مسئلهش پیاده کنند در جامعه. بلکه به محض اینکه منطقه رو نجات دادند، رفتن دنبال یه منطقه دیگه و یه منطقه دیگه و یه منطقه دیگه. به این دلیل نظام اقتصادی مطلوب اسلام به اون شکل نهاییش هرگز انجام نشد تا سال آخر حیات حضرت عمر. در زمان حضرت رسول برای اولین بار که جامعه کوچک اسلامی وجود آمد در مدینه، در این که این جامعه توانایی همه جانبه اداره خودش را نداشت، چون یه واحد کوچک بود بسته به جهات مختلف با واحدهای بزرگ دور و برش، با این حال به طور موقت برای این جامعه کوچک حضرت رسول صلوات الله السلام علیه یه نظام اقتصادی پیاده کردن به نام اخاء، که در این نظام اخاء هر یک فقیر شریک مال و ثروت و درآمد یک ثروتمند شد. این برای اون محدوده از زمان که هنوز مبارزات وسیع مسلمان ها برای رستگاری جامعه های دیگر مطرح نشده بود و تازه جامعه ای داشت به وجود می آمد و توانایی مبارزاتش رو تقویت می کرد، درست می کرد، اوج مطلوب و ایدئال بود. اما بعد مرتب مبارزات کشید به اطراف و جوانب. هرگز جامعه ای در شکلی محدود جغرافیایی و برای یک عده انسان وجود نیامد. در ادامه مبارزات رهایی بخش برای ملت های دور و بر، نظام دیوان از زمان حضرت رسول صلوات الله السلام علیه طبق این مبانی اسلامی مطرح شد. اما چون جامعه مرتب در حال گسترش بود و نیروهای جامعه بیشتر صرف می شد در جهت این مبارزات برای رستگاری ملت های دیگر، به این دلیل قدرت این که بیارن نظام اقتصادی اسلام و بقیه نظام های دیگر رو تا حد آخر در یک جامعه پیاده کنند هرگز عملی نشد، جز اینکه وقتی امکانات در داخل این جامعه، در مرکز این جامعه بیشتر شد که این گسترش از جهتی بله ادارش ایجاد اشکال میکنه، ولی از جهتی دیگر امکان مبارزه را آسان تر میکنه. یعنی وقتی نیروی انسانی زیاده میتونه قسمتی از این نیروی انسانی مبارزه رهایی بخش رو ادامه بده و قسمتی دیگر از نیرو در مرکز پیاده کردن نظامهای اسلامی رو دنبال کنه. به این ترتیب تا رسید به زمان حضرت عمر، کار دیوان رسید به جایی که در آخرین سال حیاتش این مطلب رو تصریح کرد که تا سال دیگر اگر بمانم نظام دیوان رسیده به جایی که در تمام سرزمین اسلام در تمام سال یک انسان یک درهم بیشتر از انسان دیگه خرج نکنه. توجه کردید؟ اما یکی از افتخارات شاهنشاهی ایران اینه که با همکاری یکی از مظاهر ننگین ملع در مدینه که بنی امیه بودند، توطئه کردند برای احیای نظام ملع و گرفتن انتقام از اسلام، که مأمور جاسوس ایران رفت در مدینه از خانه ابو سفیان تغذیه می شد تا حضرت عمر رو کشتند و متاسفانه کشت جان. تاریخ بشریت همیشه سیاه بوده، خواه سازمان سیاه وجود داشته باشه یا خیر. می دونید که تاریخ جنگ های ایران و روم چه بدبختی ها و سیه روزی ها رو برای مردمی در این منطقه وسیع شرق وجود می آورد. حالا به اون شکلی که امروز رایج هست نباشه، در هر زمانی با شکل متناسب اون زمان، درسته؟ الغرض اون طرح حضرت عمر پیاده نشد و متاسفانه بعد از حضرت عمر اون توطئه ای که دستگاه بنی امیه داشتند فراغت و فرصت پیدا کردند که بهره برداری ازش بکنند. و میدونیم در زمان حضرت عثمان مشغلت سنگین حضرت عثمان به کار ترتیب دادن جمع آوری قرآن و رسم الخط و حروف و نقطه ها و علائم و چون تا زمان حضرت عثمان رسم الخط شناخته شده مسلم عربی وجود نداشت، با اشکال مختلف هر کسی یه طوری می نوشت و این باعث ایجاد اشکال می شد در ضبط قرآن، در تفسیر قرآن بین مردم. کاری بسیار سنگین بود که حضرت عثمان عهده‌دار شد و راستی مثل این که توانایی حضرت عثمان توانایی یک انسان محقق بود، نه یک سیاست مدار. و بنی امیه از اون فرصت استفاده کردن، اونطور سر بلند کردن که کردن، که بعدا حضرت علی هرچند واقعا از نظر سیاسی قوی بود و بعضی از مسلمان ها فکر میکنند حضرت علی از نظر سیاسی قوی نبود که شکست خورد، اما خیر قوی بود، ولی به قدری اینا رسوخ پیدا کرده بودند دوباره مبارزه از نو میخواست، مثل اول اسلام که این ملع زور گرفته دوباره خورد بشند و نابود بشند. این بود که حضرت علی موفق نشد دوباره اون نظام اسلامی رو در حد اوج پیاده بکنه. اساس مطلب اینه. این سوم، چهارمی چی بود؟ آها، چرا اهل تسنن در ایران مثل اهل تشیع تحرک ندارن؟ از کنم آبله سلام علیکم. آها، پس اینو عرض میکنم بعدش توجه فرمایید. تحلیل طولانی تاریخی خیلی وقت میخواد و یقینا وضعی که الان در یک جامعه هست معلول سلسله مسائلی است در بطن تاریخ، درسته؟ به طور ساده عرض کنم شرایط اختناق و فشار از طرف حکومت مرکزی برای مناطق مرزی از طریق تحمیل زبان و مذهب به قدری زیاد بوده که همیشه این مناطق احساس بیگانگی با حکومت مرکزی داشتند. این خلاصه از عامل تاریخی این اوضاع و احوال. و بعد شرایط فعلی، اون اعلامیه مربوط به زلزله زدگان طبس رو مطالعه فرمودید؟ اینم جواب این کافیه؟ بله، یک مجمل عرض کردم ولی با توجه به این که آگاهی دارید نسبت به مسائل فکر میکنم کافی باشه. جان البته مذهب جداست از دین، دین حسابی داره و مذهب حسابی دیگر. درست برعکسه، همیشه دین بوده که جامعه هر در مسیر مثبت به حرکت در آورده، نه مذهب. لازم و کافی هم بوده همیشه، ولی دین نه مذهب. جناب علی درست میفرمایید، مذهب نبوده، دین بوده. مذهب به طریق اولا نبوده، دین هم ایدر بوده نبوده. دین لازم هست از این کنم کافی، ولی در کنار دین عوامل دیگری هست، از اون به عوامل سیاسی دين مجموعة مسائل سياسية واجتماعية واقتصادية وعموم مسائل إنسانية. دين يعني همش. در ایران گفتن در ایران عرض کنم بحث بسیار طولانی شد. در اول اینو عرض کنم که اگر تاریخ رو درست بررسی کنیم میبینیم حرکت قهقرایی تاریخ در زمانی شروع شده که دین رو مردم ول کردند، خواه با فشارهای سیاسی یا با تشنجات داخلی. و هر وقتی دینی آمده اون دین دستکاری و تحریف نشده، خودش مبدأ پیدایش تاریخ متعالی شده. همون پیدایش دین بوده که تاریخ تازه انسانیت رو به وجود آورده. و این بله دین علیه دین مسئله است که میشه مذهب. البته اینه که عرض کردم دین با مذهب جدا. دین عبارت از اون برنامه الهی بدون آلوده شدن با استنباطات و نظرات انسان ها، همیشه عامل حرکت و پیشرفت و تکامل بوده. ولی مذهب غالبا این اثر رو داشته که مردم رو به قهقرا برده، غالبا. اونم نه میشه. و اما مسئله تنها مذهب تسنن در ایران بود، نه در همه جا. ولی اصلا تسنن خودش ذاتا عبارت از یک حرکت انقلابی است که علیه حکومت سلطنتی شروع شده. اساس تسنن یعنی این که روش زمامداری جامعه باید بر مبنای حکومت حضرت رسول و خلفای راشدین باشه و از اون به بعد باطله. خودش ذاتاً یعنی انقلاب تسنن، درسته؟ اما در شکلهای بعدی که پیدا کرده و در شرایط فعلی که تسنن ایرانه مطلب برای ایشون مطرحه، اینه که عرض کردم هم از نظر ملی و هم از نظر مذهبی، هر دوتا این نقاط مرکزی همیشه دل آزردهی از نقاط مرکزی، از سیاست مرکزی داشتند. از نظر ملی اینکه زبان رسمی و خصوصیات فرهنگی مرکز تحمیل می شده به مناطق مرزی که زبانها و خصوصیات فرهنگی علاهدهی داشتند. و از نظر مذهبی هم از زمان صفویه، البته نه پیش از اون، از زمان صفویه که صفویه خودشون مذهب تشیع رو با زور آمدند و ترویج کردند در ایران، چه کشتارهایی در این مناطق مرزی همیشه ایجاد کردند که مردم رو مقداری متنفر کردند از مذهب تشیع مرکز. و الان حتی مثلا در قانون اساسی هم میبینیم که مذهب تسنن به صورت ارزش دوم اسلامی مطرحه، که قانون اساسی و متمم قانون اساسی حقوقی برای مذهب تشیع قائله که برای مذهب تسنن قائل نیست، درسته؟ این دیدها و نگرشها خود به خود حالت بیگانگی و بیقیدی و بیتعلقی ایجاد میکنه و غالب این مناطق مرزی همینا هستن که از نظر ملی و مذهبی با حکومت مرکزی اختلاف دارن. به طور ساده این مطلب از میخوام، این مطلب کاری کرده که اگر در مناطق مرکزی مبارزاتی مثبت شروع شده، این مناطق مرزی مقداری با حزم و احتیاط نگاه کنند و مقداری هم حتی با بدبینی تا زمان بگذره و مردم بفهمند که بابا این غیر از اون است که اینا در طول تاریخ دیدن، این چیزی دیگه است که میبینیم. همونطور که اشاره کردم به مسئله زلزله زدگان تبت، وقتی زمان میگذره مقداری مردم درک میکنند که این چه الان هست غیر از اینه که در طول تاریخ بوده، غیر از تحمیل های ملی و مذهبیه، غیر از این رنگ معهود فشاره، میبینید به تدریج اون بدبینی و بیگانگی از بین میره، هماهنگی در اون حرکت به وجود میاد. پس قصد اینه، ذات مذهب تسنن نیست که در این نقاط مرزی موجب رکود شده، بلکه اون بیگانگی مذهبی و ملی با حکومت مرکزی باعث این نوع بدبینی و بیعلاقه ایه به حرکاتی که در حکومت مرکزی در مناطق مرکزی وجود داره. ولی جبران اونم ازدیاد آگاهی مردمه. وقتی مردم آگاهیشون بالا میره میفهمن اون چه ایجاد فشار میکنه یه چیزه و اون چه ضد فشاره یه چیز دیگه است. اینی که تمایل پیدا میکنن به طرف از کنم. طبعا وقتی که آشتی به وجود بیاد فن اسلامیسم در مفهوم وسیعش قابل طرحه، یعنی قبلا باید اهل این دو مذهب به هم نزدیک بشند، تمایل پیدا کنند، بعد این مطلب را عنوان کنند، درسته؟ پس یقینا این که این اصطلاح الان مطرح هست که اسلام صرف نظر از مذاهب مختلف دوباره مطرح بشه به عنوان دین نه به عنوان مذاهب، نشانه اینه که انسان ها در تاریخ و گذشتشون فهمیدن که این اختلافات مذهبی و تفرق چطور عاملی شده برای سوء استفاده دشمن ملت از ملت و خواستن که از این راه منحرف برگردن به راه درست. اینه که این فکر دوباره مطرح شده. پس پیدایش فکر پان اسلامیست معلول درک این حقیقته که تفرق عامل ضعف و وحدت عامل قدرت. پس میشه برگشت اصنای بحثشون اشاره فرمودن که دین شرایط کافی برای حرکت جامعه نیست بلکه لازمه و باید شرایط دیگه هم با دین جمع بشه تا حرکت وجود بیاره. بنده اشاره کردم در اثنای بحث، الانم توضیح میدم. نگاهی مختصر بکنیم به تاریخ 14 قرن قبل دنیا، ایران و روم و مناطق دوروبرشون و این مناطق مورد نزاع و اختلاف بین این دو رژیم. احتیاجی به تفصیل نداره که در بسیاری از مراجع میتونیم حسابی مطالعه کنیم صرف نظر از این تاریخ‌های ساختگی دروغین، و بعضم یک مرجع دیگه هم داریم، یک نوار یک ساعت و نیمه با عنوان تأثیر معارف اسلامی در ادبیات فارسی در فرهنگ و هنر بحثی داشتیم در این زمینه که مقداری برخلاف این تبلیغات قیافه واقعی ایران پیش از اسلام رو نشون دادم در اون بحث، و بحثی هم در دنیای درباره دنیای مجاور ایران شده. دیگه به این دلیل احتیاج نیست الان به طور تفصیل عرض کنم. مجموعا فساد در همه جا موج می‌زد. حرکت‌های فکری و فلسفی و علمی قرون گذشته همه به رکود پیوسته بود. همه مکتب‌های علمی و فکری گذشته خاموش شده بود. وقتی نهضت اسلامی شروع شد، انقلاب اسلامی شروع شد، تمام این مردم که در این مناطق زندگی می کردند و با انواع مفاسد گرفتار بودند همه زنده شدند. و با شروع انقلاب اسلامی بود که انقلاب فکری و علمی در همه جای این مناطق شروع شد. این فقط خلاصه‌ای برای نشون دادن این که در تاریخ نزدیک به خودمون میتونیم ببینیم عملا واقعیت اینطوره که دین به تنهایی خودش عامل حرکت و دینی که مکتبها و حرکتهای گوناگون علمی رو ایجاد میکنه، چون دین ظلمها رو نابود میکنه، زنجیرها رو پاره میکنه و استعدادها آزاد میشه. وقتی استعدادها آزاد شد در مسیر مثبت خودش بکار میفته و یقینا مکتبهای مختلف فکری، تلاشهای مختلف علمی شروع میشه. و اما در مورد این که در اثنای بحث اشاره شد چرا زمانی طولانی دین نتونسته به اون پاکی و تمیزی اولش ادامه به حیاتش بده و بعد آلودگی ها دوباره در جامعه شروع شد، این دو جواب داره. یک جوابش در اثنای جواب دادن به یکی از سوالهای اول عرض کردم که خلاصش میشه این که انسان آفریننده ی تاریخ خودش و انسان در این که مسیرش رو تعیین میکنه آزاده، میتونه حرکت تکاملی شروع کنه و میتونه به قهقرا برگرده با اون تعریفاتی که در مورد رابطه انسان با جامعه و شرایط داریم که تقسیم میشن به سه گروه. و قید دوم این است که در شرایط اجتماعی گوناگون یک مکتب مدت ماندنش میتونه کم و زیاد بشه. وقتی روابط جمعی قوی نیست، عوامل منفی میتونه زیاد نفوذ کنه در یک جامعه و آثار یک مکتب رو زود محو کنه. اما وقتی مکتبی در زمانی با وسایل ارتباط جمعی قوی بتونه تبلیغ کنه و خصوصیات خودش رو عرضه کنه و نشون بده به مردم، یقینا زمان سالم موندن این مکتب طولانی تر خواهد بود. به تعبیری واضح تر، اگر در 14 قرن قبل لشکریان یزید، اون عده‌ای که در اطراف کوفه بودند به فرماندهی ابن زیاد، به سهولت و آسانی میتونستند باور کنند که حسین یک اسیانگری است که میخواد دین محمد را برباد بده، یا معاویه در شام میتونست اینطور نهضت علی رو، حرکت علی رو به مردم تفهیم بکنه که علی میخواد راه اسلام را عوض کنه و اون راه های ظلم و ستم سابق را دوباره زنده کنه، در شرایط فعلی، در زمان فعلی چون این تبلیغی هرگز امکان نداره. اگر نظام اجتماعی اسلامی در جایی پیاده شد به واسطه وسایل ارتباط جمعی قوی و نافذی که در دنیای امروز وجود داره، محاصره های سیاسی خائن نمیتونه خیلی آسان و راحت مردم را فریب بده و ذهن اینها رو از مسیر مثبت تاریخ منحرف کنه تا به قهقرا بکشونه. الان در یک نقطه ای از دنیا یک حرکت انقلابی مثبت شروع میشه، میبینیم در زمانی بسیار کوتاه در همه جا مردم متوجه ماهیت این حرکت میشند. البته تمام مردم نه، اکثریت مردم. ولی در 14 قرن قبل خیلی آسان قوای حاکم بر مناطق مختلف امکان داشتند محاصره سیاسی و تبلیغاتی رو تحمیل کنند بر یک حرکت مثبت که مردم خیلی دیر بفهمند یا اصلا